राम श्रद्धे स्वामीजी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 7 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये जो तत्व ज्ञान होना है जीव की मुक्ति होनी है ये स्वाभाविक है। बंधन है ये अस्वाभाविक है। भाई बहनों के भीतर रची हुई ये बात है कि जन्म मरण तो स्वाभाविक है, उनसे मुक्त होना अस्वाभाविक है। बात ये नहीं है, जन्म रहना स्वाभाविक सत्य है, सत्य स्वाभाविक। ये बंधन अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है वही मिटता है। जो स्वाभाविक चीज होती मिटती नहीं, इस याद आना पुनर्मोह फिर मोह नहीं होता, पुनर्मोह नहीं होता, मोह मिट जाता है, वो है जो रह जाता है। वो स्वतः है स्वाभाविक, सबकी स्थिति स्वाभाविक है। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि स्वाभाविक स्थिति है, उसको प्राप्त करना है। स्वाभाविक माने है पहले से ही ऐसे ही है स्वाभाविक। जैसे आवरण दूर हो जाए, ढक्कन दूर हो जाए, जो आवरण करना हो दूर हो जाए, है जो चीज हो जाती है, तो है जो ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। तो इस वास्ते मुक्ति स्वाभाविक है, सत्य है, स्वाभाविक स्वाभाविक। ये अवर्ण है, ये अस्वाभाविक है, इसको बचाना है। ये मिटते ही स्वाभाविक स्थिति स्वतः हो जाती है स्वाभाविक। इस बात को मान लेना पहले, स्वाभाविक है जो चीज संसार है ये तो थिर कहा रहता है, थिर है नहीं, ये तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और वो तत्व सदा स्थिर ही रहता है, कभी विचलित होता ही नहीं। उस स्थिति को प्राप्त करना है। संसार तो प्राप्त होता नहीं, संसार अभी तक किसी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, निरंतर तोड़ता है क्या मिले हमें। स्वाभाविक स्थिति है वो, स्वाभाविक है स्वाभाविक। अपना होना पड़ना सत्य है, सत्य स्वाभाविक। अपना होना पण शरीर का होना पण स्वाभाविक नहीं है, ये पैदा हुआ हुआ है, ये मर जाएगा। और है पना है वो रहेगा, है पना है स्वाधव स्वाभाविक है। जीव भी अनेक जन्म में जाता है और मरता है, जाता है 84 लाख जोड़ी में जाता है, परंतु वो रहता है, जीव रहता है सदा। और ये जोड़ियां नहीं रहती, ये तो स्वाभाविक बात है। शरीर किसी का नहीं देता, अपने शरीर से अराध है, अराध्य स्वतः है स्वाभाविक, कोई बनावटी नहीं है, ये स्वतः है। स्वतः उसको पहचानना है स्वाभाविक। बहम है वो मिट जाता है, बहम मिट जाता है। संसार है ये बहम है, बहम बहम मिट जाता है जो हो जाता है। इस बात से हर एक भाई बहन को मुक्ति में स्वाभाविकता है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, इस बात से उसी प्राप्ति स्वतः है, उसी प्राप्ति को करना नहीं है, करे क्या है वो है। बद्ध अवस्था में वैसा ही है, मुक्त अवस्था में वैसा ही है, वो है वैसा ही है। बद्ध अवस्था बद्ध मानता है, जड़ चीजों को सच्ची मान करके उनको आदर देता है, यही बंधन है। जो नाशवान चीज है उनको आदर देता है, आदर सत्कार करता है, उनको सत्ता देता है, महत्व देता है, उसको बड़ी समझता है, यही बंधन है। ये है नहीं, ये है नहीं, ये मिट जाता है जो चीज रह जाती है जो रह जाती है चीज होती है, मिट जाती है, वो है नहीं चीज। परमात्मा है, सदा है, निरंतर है, ऐसे आत्मा भी स्वाभाविक है, कभी अभाव होता ही नहीं। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना असत असत भाव ना विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं होती, असत का अभाव नहीं होता, असत मिट जाता है, सत रह जाता है। जो मिट जाता है वो बंधन है, और जो रह जाता है वो होती है, स्वाभाविक स्वतः है, जो है स्वाभाविक वो मुक्ति, ये अस्वाभाविकता मिट जाती है, अस्वाभाविकता है। ये बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, देही नौसन रहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है, बालक जवान बूढ़ा, ऐसे बूढ़ा और फिर बालक हो जाता है, फिर जवान हो जाए, फिर बूढ़ा हो जाए, फिर मर जाता है। ये नाशवान है शरीर और संसार, शरीर और संसार एक जाती है, संसार की और शरीर की, कृत जल पावन समीरा पंच आदम शरीरा, ये नाशवान है और स्वयं अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर वही है, ईश्वर अविनाशी है, ऐसे जीव अविनाशी है, चेतन अमन सहज सूरसी, मन रहित है सहज सूरसी, वो है, वो है। ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब नहीं नहीं नहीं मिट जाता है, नहीं होता है वो मिटता है वो रह जाता है। है वो रह जाता है जो हो जो नहीं हो मिट जाता है। इस बात यज्ञात्मा पूर्व मोह में वासी पांडव, जैसे छाड़ने के बाद में फिर मोह नहीं होता, फिर मोह कुछ है, वो है नहीं, मोह कुछ है, वो है नहीं, है नहीं है, वही मिटता है कैसे मिटेगा, है कैसे मिटेगा, है नहीं, नहीं है वही मिटता है। श्वास से बंधन नहीं है, मुक्ति है, स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते हर्षेक भाई बहन को यह समझना चाहिए को वास्तविक जो स्थिति है वो स्वतः है, हमारी स्वाभाविक है, और ये शरीर अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, ये है नहीं, ये मिट जाता है, ये तो प्रत्यक्ष में हम बालक थे, जवान हो गए, बूढ़े हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, कभी धनी हो जाते हैं, कभी धनी हो जाते हैं, कभी जानकार हो जाते हैं, कभी अनजान होते हैं। ये बदलने वाली चीज है। और वो परमात्मा तत्व है ज्यों का त्यों रहता है। तो है ज्यों का त्यों है, पहले से ही उसी की प्राप्ति, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसे कल्याण कहते हैं, उसे उद्धार कहते हैं। ये नहीं है, ये मिट जाता है। ये तो मिटेगा ही, शरीर किसी का रहेगा नहीं, सब मिटेगा, मिट जाएगा। मिटने वाले को छोड़ दे, रहने वाले को बदले भक्त में बस। ये मिटने वाला सब मिटने वाला है, नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, मिटने वाला, रहने वाला नहीं है। रहने वाला आत्मा है स्वयं, नित्य सर्वगत स्थानु अजम सनातन अभ्यक्त होयम अचिंत्य होयम अभ्यकारी होयम उच्यते। नित्य रहने वाला है। अपने स्थिति शरीर में मान ले, ये गलती हुई है। शरीर में अपनी स्थिति है नहीं, शरीर में रहेगा नहीं, शरीर माँ के पेट में बड़ा है, हमारी यही रह जाएगा। ये तो शरीर हमारा नहीं है, ये पदार्थ है, संसार है, ये हमारा, ये रहने वाला नहीं है। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत से पक्की। नहीं रहने वाला ही मिटेगा, रहने वाला मिटेगा ही नहीं, वो मिट सकता ही नहीं। ना भाव भेजते सत, सत का अभाव ना भेजते, सत का अभाव होता ही नहीं। सत का अभाव कैसे होगा, सत सत ही है, असत असत ही है, असत असत ही है, सत सत ही है, उसका अभाव कैसे होगा, संभव ही नहीं है। भाव संभव ही नहीं है। इस वास्ते आदमी को हिम्मत करनी चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत बढ़िया है कि परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, संसार में वर्तमान नहीं है, वे तो भविष्य ही है, वर्तमान है ही नहीं। भूत और भविष्य है, दोनों मिलते हैं, उसको वर्तमान कहते हैं, वर्तमान है ही नहीं। जैसे कोई भ्रम मिटता है ना, कोई भ्रम मिटता है, वो मिट जाता है, भ्रम पर है जो जाता है। इतनी सुगम है, सरल बात है। यज्ञात्वाना पुनर्मो मेवम यास्यसि पांडव, फिर मोह नहीं होता। क्या मोह है नहीं, दसो मोह नसो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो जाती है, मोह नष्ट हो जाता है। जैसे याद आती है बात, तो याद आती है, वो याद आती है क्या गए? पहले से है जी, और याद थी भूल गए, याद आ गई, ऐसे याद आ जाती है। इस बात से नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब गई, अनुभव स्मृति, अनुभूत विषय प्रमोश स्मृति, अनुभूत विषय का न चुरा जाना, न सुना होना, उसको स्मृति कहते हैं, स्मृति लब्धा, वो लब्धा लाभ थी। अपने दृष्टि में खोई गई। वास्तव को चीज हो चीज हो तो वह हुआ नहीं, तत्व तो है जो गति है, अपने अपने स्मृति नहीं रही, याद नहीं रही, भूली हो गई, भूल मिट गई, ठीक हो गया। तो भूल तो मिटने वाली ही होती है, भूल रहने वाली थोड़ी होती है, मिटने वाली ना हो तो उसको भूल कैसे गए? जो मिटने वाली ना हो उसको भूल कैसे गए? भूल कह नहीं सकते। भूल उसको कहते हैं जो मिटने वाली है, रहने वाली है ही नहीं। तो मिटने वाली है, रहने वाली है ही नहीं। है जो गति हो जाना वर, है जो हो जाए वो मिटे कैसे? जो है वो मिटे कैसे? नहीं है वही मिटता है कैसे मिटे? ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। जिसका अभाव होता है वो सत नहीं होता, और मिलता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती। अपने साथ पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, अभाव है वही जो पहले से है, पहले से ही है, सदा ही है। इस वास्ते है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है। पर नहीं सो परगर देखी है सो दिखे ना है। किसे नहीं दिखता? जो नहीं देखने वाली इंद्रिया है वो नहीं कोई देखने वाली है, उसको है कैसे दिखेगा? है तो अपने आप न दिखेगा, अपने आप अब है। स्वयं का अनुभव होता है, अपने स्वरूप का स्वयं को अनुभव होता है, मैं हूं। वो सत्ता है, सत्ता इस वास्ते साधक बने में ही साधक मात्र निराकार होता है, साकार नहीं होता। साकार शरीर होता है, शरीर जैसे रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं, वो रसोई घर होता है, वो रसोई थोड़ी नहीं होती, रसोई घर है वो भोजन का द्वार है। ऐसे शरीर है, शरीर हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, निरंतर बदलता है, उसी को शरीर कहते हैं। सब बदलते हैं, संसार सब बदलता है, निरंतर बदलता है। स्वर्ग अवस्था भी बदलता है, प्रलय अवस्था भी बदलता है, नींद जागृत में भी बदलता है, दिन में भी बदलता है। नींद में कहते नहीं कच्ची नींद, कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद, कच्ची नींद जब पक्की होती है तो कच्ची से बदलती है तो पक्की होती है। बदले में पक्की कैसे हुई? नहीं बदे तो पके क्या? कसी से पक्की होती है तो अर्थ है कि सत्य बदलती है। स्वभाव इस बार संसार सारा बदलता है, बदलता है। ये बदलना ही बदलने का पुंज है, बदलना ही केवल बदलना ही बदलने वाला, और नहीं बदलने वाला है स्वरूप है। उसी परमात्मा का स्वरूप नहीं बदलने वाला है, उसी का अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज। ये जड़ के साथ मिलने से जड़ की प्रधानता से दुख पाता है, उसको दुख वाले मान लिया बहुत में। इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति सरलता से होती है। अपने पढ़े में लिखे ये भविष्य नहीं, इसमें जो वर्तमान में तत्काल होती तत्काल, क्योंकि है वो तत्काल मिलता है, नहीं वो मिलेगा ही नहीं वो मिलेगा कैसे, है वो छूटेगा कैसे, है वो रहेगा सत्य स्वाभाविक, स्वभाव उसी सत्ता है, निरंतर सत्ता है स्वाभाविक। इस वास्ते नित्य प्राप्त वो ही प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, नित्य प्राप्त को अप्राप्त करना है, और निषेध किसा करना है, जगह भाव है उसे निषेध करना है, जिसका स्वाभाविक भाव हो तो उसे निषेध करना है, अब निषेध जैसा करना है उसको सत्ता दी है, यही बंधन है, ये भूल है, असत असत मानना भूल है, भूल से बंधन है, जानने से मिट जाएगा, तो है ही नहीं मिटेगा ही, वो तो नहीं है, वो होगा कैसे, मिट रहा है, जैसे बालकपन अपना है ही नहीं, पहले खुद को बालक कहते थे मैं बालक हूं, आज आप नहीं कह सकते बालक हूं, तो इसे सिद्ध होता है बदल गया शरीर, आप वो नहीं है, तो जो बालक नहीं है, जो जवान भी नहीं है, जो बूढ़ा भी नहीं है, ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का बदलना है, उसको बदलने को अपना बदलना मान लिया, बदलता है शरीर, शरीर बदलता ही है, ये तो बदलता ही है, ये तो बदलता ही है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, ताकत नहीं है, इस पर रहने की सामर्थ्य नहीं। संतों की वाणी में रहता रहता दो आता रहता रहता रहता बहुत नहीं कर रहा हूं, बहता संग न बही जाए, और बहता संसार रहता आत्मा है, शरीर के साथ होने से बालक जवान बूढ़ा अपने को मान लेता, अपने ये अवस्था तो होती है शरीर की, मान लेता अपने में, इस वास्ते सत्य प्राप्त है उसे को प्राप्त करना है, ये बात ठीक मान ले तो सुख में नहीं होती, सुख में है जी प्राप्त करना है भाई। गंगा जी का दृष्टांत दिया है, नदी नहीं है गंगा जी है, इतने गंगा जी है, अब क्या जोर बढ़े, इस तरह से जन्म ये शरीर है, आप रहने वाले हो, हरदम हरदम रहने वाले आप हो, और बहने वाला शरीर है, अपने स्वरूप को ठीक तरह से समझना है, जो कि है सबका अनुभव है, मैं हूं अपने होने का अनुभव सबको है, अपनी सत्ता है, होना आपका स्वरूप है, नहीं होना शरीर का स्वरूप है, शरीर के साथ एक मान कर ले, शरीर के साथ ही अपना मिटना मान लेता है, बदलना मान लेता है, बदलता है शरीर है, और बदलना मानना अपने मान लेता है, आप निरंतर रहने वाले हैं, हरदम निरंतर रहने वाले आप हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया।